أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الفصل الخامس العذر بالجهل جهالة عذر 5. باب. Evet. Ne demişti? Şirke düşen dünya ahkamında müşriktir. Ahiret ahkamında ise ne vardır? Hilaf vardır. Ve sahih olan görüş de Allah Azze ve Celle'nin hüccet ikame etmeden kimseye azap etmeyeceğidir. Burada şimdi fefihi hilaf diyor ya, bazılarına göre ahirette de bu özürleri yok. Bitmiştir yani. Dünyaya geldikten sonra Allah kitaplar, Resuller gönderdikten sonra artık bitmiş bu birinci gruba göre. İkinci grup yok diyorlar. Sahih olan Allah'ın hücceti kullarına kaim etmeden onlara azap etmeyeceğidir ki bu ehli sünnetin mezhebidir. Ona da delil olarak وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا biz hiç kimseye bir Resul göndermeden azap edecek değiliz. Yani hiçbir Resul göndermeden azap edecek değiliz. Resul gönderildikten sonra hüccet ikame edilmiştir manasına gelmektedir. Bütün ulema zaten böyle anlamıştır. Birazdan onu da izah edecek inşallah. Bu neydi? İslam'ı hiç duymamış, çok uzak beldede yaşayan ki bugün dünyanın her tarafında İslam biliniyor. Her tarafa İslam ulaşmış. Ancak işte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında ne yapıyor? İşte uçağa ok atan birileri çıktı mesela helikoptere. Bunlar desen ki fetret ehlidir. Bunlar fetret ehli, bunlara hüccet kaim olmamış. Bunlar İslam'ı duymamış, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i duymamış. Ama onun haricindekinin hiçbir özrü yoktur. Ancak tabii ki bunlar zahir meselelerdedir. Vacipler noktasında. Hafi meselelerde ise hüccet ikame edilmeden kimse tekfir edilmez. Hafi meselelerde nedir? Bidat ehlinin içine düştüğü meselelerdir. İman, amel imandan mıdır, değil midir? İşte büyük günah işleyen cehennemde ebedi midir yoksa cehennemden yanar çıkar mı? Ondan sonra işte karı kocayı birbirine sevdirmek için yapılan büyü, işte diğer küfür olan büyüye benzer mi vesaire. Yani ulemanın ihtilaf ettiği, hafi olan, nasın delaletinin zan olduğu, açık ve sarih naslarla belirtilmeyen böyle hafi durumlarda ki meselenin hafiliği şeyle olmaz, insanlara gizli kalmasıyla belirlenmez. Meselenin hafiliği şeriattaki aslının zahir mi, hafi mi olmasıdır. Budur yani onu hafi veya zahir yapan şey. Zahir meselelerse iman küfür meselelerinin taalluk ettiği, şirk tevhid meselelerinin kendisine taalluk ettiği bütün genel başlıkları içerisine almaktadır. Evet, kal. Abdullah. Şeyh. Yok. Kale Şeyh İshak bin Abdurrahman. Kale Şeyh İshak bin Abdurrahman rahimehullah teala. Kale İbnül Kayyim rahimehullah teala fi kitab. İbnül Kayyim rahimehullah dedi ki Tarikul Hicretin adlı kitabında fi kitab-ı tabakatil mukellefina lemme zekara ru'usel kuffar vellezina saddu anissabilillah. Eyvah. İbnül Kayyim rahimehullah bu kitapta Tarikul Hicretin adlı kitapta mükelleflerin sınıflarını ve derecelerini sayarken Allah'ın dininden alıkoyan, saptıran, kafirlerin başı olan insanları zikretti. Enne azabuhum muda'af. Enne azabuhum muda'af. Azaplarının da kat kat olduğunu söyledi. Sümme kâle ettabakatü sâbi'ate aşar. 17. tabakaya gelince dedi. Tabakatul mukallidine ve cuhalul kuffar. Mukallitlerin tabakası, cahil kafirlerin tabakasıdır 17. tabaka. Ve etba'ihim ve hamirihim ellezine hum ma'ahum tabi'a. He, onların tabileridir ve onlara tabi olanlara tabi olan eşeklerdir diyor. Allah İbnül Kayyim'e rahmet etsin. Bak, cahil kafirler, mukallit tabaka, bunlar taklitçiler. Onların tabileri ve onların tabilerinin tabiri olan eşekleri. Yani devam edecek şimdi açık. Eyvah. Yekulun inna vecedna abaena ala ummeh ve lana usvetun bihim. Eyvah. Biz babalarımızı bir yol ümmet üzere bulduk derler. Onlar bizim için güzel örnektir derler. Bunlar bunları yapmakla, bunları söylemekle beraber, biz de onlara bu hükmü vermekle beraber, bunlar İslam'a teslim olmuş, İslam'la savaşmayan kafirlerdir. ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار. Dur. Ümmet ittifak etmiş. Ne yapmış? İttifak etmiş. Bu tabaka kafir tabakadır. وَإِنْ كَانُوا جُهَّالًا مُقَلِّد۪ينَ لِرُؤَاسَانِ Eyvah! Cahil, mukallit de olsalar, liderlerini de taklit etseler bunlar cahil kafirlerdir. Bugün cehalete mazeret deyip kendini İbnül Kayyım'a nispet edenler köprüden atsın gitsin kendini. Dipnot var, dipnot var. تَأَمَّلْ كَلَامَ اِبْنِ قَيِّمْ اِذَا لَمْ يَعْذُرْ الْجُهَّالَ وَكَفَّرَهُمْ Ne yapıyor? İbnül Kayyım'a iyi bak, iyi düşün sözünü. O ne yapmıyor? Cahilleri kafir kabul ediyor, özürlü kabul etmiyor. وَانْتَبِهْ حَتَّى الْمُقَلِّد۪ينَ لِرُؤَسَائِهِمْ اَوْ عُلَمَائِهِمْ فَاِنَّهُمْ دَاخِل۪ينَ فِي ذَٰلِكَ اِذَا اَفَعُوهُمْ فِي الْكُفْرِ Eyvah! Liderlerine de, büyüklerine de itaat etseler, küfür olduğu için itaat ettikleri nokta ne yapmışlardır? Onları kafirler olarak isimlendirmiştir selef. فَانْتَبِهْ مَنْ تُر۪يدُ الْحَقَّ وَتَد۪ينُ التَّوْح۪يدَ Ey hakkı isteyen, ey hakkı isteyen, tevhidi din edinmiş ve Allah'a korkarak, umarak, talep ederek hakkı dua eden kardeşim diyor. Sakın ha sakın kimseyi taklit etme. Salih selefin anlayışı üzere menhecin kitap ve sünnet olsun. Vel hazar al hazar min ez-zeyg. Sakın ha sakın dalalette sapma yani dalaletten sapıklıktan sakın. Nes'elullah en yuthabbitena ve iyyake ala sıratul müstakim. Allah'tan bizi ve seni sırat-ı müstakim üzere sebat ettirmesini dileriz. Allahümme amin. Evet İbnül Kayyım sözüne devam ediyor. İlla ma yuhka an ba'd ehli'l bid'a ennehum lem yahkum li haula'i bin-nar ve ce'alahum bi manzilati men lem tablughuhumud da'va. Eyvah. Ancak diyor bazı bidat ehli ittifak etmişti ya ümmet bunların kafir olduklarına. Bazı bidat ehli ne kılmışlar bunları? Kendine davet ulaşmayan fetret ehli kılmışlar. Peki fetret ehli dünyada? İcmalen kafir. Dünyada icmalen kafir. Onlar niye fetret ehli mesabesine koymuşlar? Demişler ki bunlar ahirette mazurdur. Dünyada tamam müşriktir ama ahiret hükmünde mazurdur demiş. Hüccet ulaşan adamlara böyle demişler. Yani bugünkülerin, zındıkların yaptığı gibi müşriklere dünyada Müslüman hükmü vermemişler. Onlar fetret ehli hükmüne dahil edip gene müşrik diyorlardı. Bidat ehli dediği kelamcılar. Ama bugünküler bırak fetret ehli yapmayı, bırak işte şey yapmayı, bunlar bugün ne diyorlar? Bunlar bunlara Müslüman diyorlar. Tabii ümmetin selefinin söylediğin tam zıttı. Neymiş vahada bu? Vahada lem yekul bihi ahadun min a'immetil muslimin ve la sahabe ve la tabi'in ve la men ba'dahum. Ve la min ba'dihim. Ne onlardan sonra gelenler, ne tabi'in, ne sahabe, ne Müslümanların yanı. Kimse bunu söylememiştir diyor. Kendini imamlara nispet edip bu kadar müşriye Müslüman diyen zındıklara bu sözlerin hepsi nedir? Yeterli bir cevaptır. Bu sözler İslam'da bidatlar çıkaran bidat ehlinin, kelam ehlinin sözleridir. Onlar kelamcılar. Akıllarıyla Müslümanlığı ve müşriyi birbirinden ayırmaya çalışanlar. وَقَالَ شَيْخ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنْ حَسَنَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى Eyvah. وَقَالَ الْعَلَّامَةُ بِنْ الْقَيِّمْ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى اَيْضًا فِي طَبَقَاتِ النَّاسِ İbnül Kayyım insanların tabakalarında dedi ki diyor min hadihil umme ve gayriha min hadihil ummeti ve gayriha at-tabakatu s-sabi'atu 10 17. tabaka aynı sözü naklediyor. Tabakatul mukallidin. Mukallitlerin tabakasıdır. Vakat akhbara Allahu fil Kur'an fi gayrihi mevdi'in. Allah Kur'an'da birçok yerde haber vermiş. Bi azabil mukallidin li aslafihim min el-kuffar. Mukallit kafirlerin mukallitlerinin azapta olduğunu, kafirlerin akılsızlarının azapta olduğunu Allah haber vermiş. Onlar ateşte birbirlerine delil getiriyorlar. Etba diyorlar ki Rabbena haulâ yadalûne fe'tihim azâben fe'atihim فَاَتِيهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا. Rabbimiz bunlar bizi saptırdılar, onlara ne yap? Di'fen. İki kat azap ver. قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. Hepinize iki kat azap vardır ama siz bilmezsiniz. اِنْتَهَا مُلَخَصًا. Eyvah. وَهَذَا كَلَمْ شَيْخِ إِسْلَامِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي الْمِنْهَجِ يُطَابِقُ مَا قَدْ أَسْلَفْنَا عَنْهُ فِي هَذَا الْجَوَابِ. Eyvah. Bu Şeyhülislam Rahimahullah'ın sözü Minhac'taki, şimdi gelecek. Minhac-ı Sünne'de ne demiş? Kale Rahimahullah. Kale Rahimahullah Teala ve eşhara nâs bir ridde ve eşhara nâs bir ridde husum Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu ve etbaihim. Radıyallahu anhu ve etbaihim. İnsanların riddette en meşhurları Ebu Bekir Siddiq'a düşman olanlar ve onun tabilerine düşman olanlardır. Ke Müseleme bin Kezzab. Müseleme Kezzab gibi. Ve etbaihim. Tabileri gibi. Ve gayrihim. Ve başkaları. Ve men azhara nâse ridde. Kim insanlardan riddet izhar ederse, el-galiyetu lezine harrakahum Ali radıyallahu anhu. Mesela Ali radıyallahu anhu'nun ateşle yaktığı aşırılar gibi, kendine ilah diyenleri yaktığı gibi, lemme iddia'u fihil ilahiyye. Uluhiyye. Ne yapmışlar? Hazreti Ali hakkında uluhiyet iddiaları olmuş. Ve's-sebi'e. Şimdi şöyle diye denebilir. Ya onlar ilah demişler Hazreti Ali'ye. Bunlar demiyorlar ki, bugünkü halklar yöneticilerin ilah demiyor ki, İnsan her zaman bunu diliyle ikrar etmesi gerekmez. Zaten onlar kanun koyma hakkı ki bu Allah'a ilaha has olan bir şeydir. İlahın vasfını Allah'tan alıp ki uluhiyet tevhidinin gereğidir. Uluhiyye bak oradan geliyor. İlahlığın gereğidir. Bu noktada Allah'tan alıp milletvekillerine, yöneticilere verdikleri için zaten ne yapmış oluyorlar? Allah'tan başkalarında uluhiyet iddiaları olmuş oluyor. Ve's-Sebaiyye etba'a Abdullah bin Sebe. Abdullah bin Sebe'nin etbaları mesela Sebi'ler. Abdullah bin Sebe'nin şimdi. Rafizileri, Şiaları ilk kuran zındık Yahudi. Ellezî azhara sebbe Ebu Bekir ve Umar. Ebu Bekir ve Ömer'e sövmeyi izhar ettiler onlar. Ve evvelü men zahara anhu da'vetun nübüvve. Onlardan ilk işte nübüvvet davetine başlayanlar oldu. Bunu izhar etmeye başladı. Kendini İslam'a nispet eden mesela El-Muhtar bin Ebi Ubeyd. Ebu Ubeyd es-Sakafi gibi mesela. Ve kâne mine şi'a. O Şialardandı. Önce Şialıkla başladı, sonra peygamberlik iddia etti. Fe'ulime enne a'zamen nâsi riddeten hum fi'ş-Şi'a. Bilindi ki insanların en yücesi riddet bakımından hum fi'ş-Şi'a, Şia'da olanlar اَكْسَرْ مِنْهُمْ فِي سَائِرِ الطَّوَائِفِ. Diğer taifelere göre Şialarda kafir olanlar daha fazladır, daha eşittir. وَلِهَذَا لَا يُعْرَفُ أَسْوَأْ رِدَّةِ مِنَ الرِدَّةِ الْغَالِيَةِ. Onların riddetlerinden daha kötü bir riddet bulunmaz, bilinmez. كَنْنُسَيْرِيَ. Nusayriler gibi. Bugün Suriye'deki Beşar Esad valisinin müntesip olduğu şey fırka. Kennesiriyye ve men riddeti İsmailiyye el-Batiniyye ve nehvihim inne. Mısır'daki İsmaililer, Batinilerin küfrü gibi. Şimdi bunlar malum. İbn-i Teymiye bunlar hakkında ne diyor? Riddeti daha meşhur. Ve minel ma'lum. Ve minel ma'lumi enne kesire min heulâi cuhâl. Bunların çoğu cahillerdir. Yazunnûne ennehum alel hak. Kendilerini hak üzere zannederler. Ve ma'a zâlike hakeme şeyhul İslam bi su'i riddetihim. Bununla beraber cehaletlerine rağmen İbn-i Teymiye Rahimullah bundan reddetine küfrüne hükmetmiştir. Ve kâle Şeyhul İslam İbn-i Teymiye Rahimullah Teala. İbn-i Teymiye Rahimullah dedi ki ve lafzu dalal sapıklık lafzı izâ utlika tenâvele men dalle anil hedî. Eyvah, hidayetten sapana ıtlak edilen bir sözdür. سَوَاَنْ كَانَ عَمْدًا اَوْ جَهْلًا. İster kast ederek bunu yapsın, ister cehaletle yapsın. Ve lezime en yekûne muazzeben. Kendisine azap edilmesini gerekli kılar bu yaptığı pis iş. Kekavlihi Allah'ın şu sözünde olduğu gibi. İnnehum elfev âbâehum dâllîn fehum alâ âsârihim yuhra'ûn. Onlar sapmış babalarına ne yaptılar? Tabi oldular. Onlar onların eserleri yani izleri üzeri ne yaptılar? Yürüdüler. Rabbena inna ata'na sadetena ve kubara'ana fe adalluna sabila. Evet, ayette Allah naklediyor. Cehennemlikler diyorlar ki Rabbimiz biz büyüklerimize ve yöneticilerimize itaat ettik. Rabbena atihim du'feyn min el'azab ve la'anhum la'nan kebira. Onlara iki kat azap ver ve onlara büyük bir lanetle lanet et ya Rabbi. Öyle diyorlar. وقال رحمه الله والمقصود هنا أن في من يقر برسالة العامة في الظاهر والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما ينقض ذلك. Eyvah. Burada maksut olan diyor, kastedilen şey peygamberin genel olarak peygamberliğini ikrar ediyor. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş. Zahirde. Ama batının da ki batın nedir? İtikattır. Sözle bilinir. Adam sözüyle dışarı vuruyor bazı sözlerle. İşte bu batınındaki bazı İslam'ı bozan unsurlar var. Onlara itikat ediyor. Burada kastedilen o yani. Zahirde kendilerini Müslüman demişler ama itikatları bozuk oldukları için helak olmuşlar. فَيَكُونُ مُنَافِقًا. Mesela münafık oluyorlar bundan. وَهُوَ يَدَّعِ فِي نَفْسِهِ وَأَمْسَالِهِ أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ اللّٰهِ. Onlar kendi nefisleri için ve benzerleri için Allah'ın dostları zannediyorlar kendilerini. مَعَ كُفْرِهِمْ فِي الْبَاطِنِ. Ama göğüslerinde küfür saklıyorlar aslında. اِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Evet. Peygamberin getirdiğine küfür saklıyorlar. Ama bu bazen inatla oluyor, bazen cehaletle oluyor diyor. Bak, her zaman inatla olmaz. Nifak, yani nifağı inada mukayyet kılanlar hata ediyorlar. Demek ki cehaletle de olur bu, inatla da olur. Eyvah. وَقَالَ اَيْدًا وَبَنُوا آدَمَ ضَلَالُ وَبَنُوا آدَمِ ضَلَالُهُمْ فِيمَا جَحَدُوهُ وَنَفَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Eyvah. Ne yaptılar? Adem oğulları sapıttılar. Sapıttıkları şeydi, inkar ettiler, nefy ettiler ilimsizce. أَكْثَرْ مِنْ ضَلَالِهِمْ فِيمَنْ أَثْبَتُوهُ وَصَدَّقُوهُ بِهِ. Eyvah. Onların saptıkları meseleler ispat ettikleri ve tasdik ettikleri meselelerden daha fazladır. Yani inkar ettikleri ilimsiz şekilde daha tabii, çok şeyden. Daha fazla. وَقَالَ اَيْدًا رَحْمَهُ اللّٰهِ. Gene İbn-i Teymiye dedi ki وَبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ قَالَ اَوْ فَعْلَ مَا هُوَ كُفْرٌ كَفَرْ. Kim genel olarak küfür olduğu bilinen bir söz veya fiil işlerse kafir olur. وَاِنْ لَمْ يَقْصِدْ اَنْ يَكُونَ كَافِرًا. Kafir olmayı kastetmese dahi. اِذْ لَا يَقْصِدُ الْكُفْرَ أَحَدٌ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ. Allah'ın dilediğinden başka kimse küfrü kastetmez zaten. وَقَالْ وَقَدْ يَبْتَلِ فِي أَمَاكِنِ الْجَهْلِ وَزَمَانِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Birçok insan cehalet mekanlarında ve insanların çoğunun olduğu zamanlarda ne yaptılar? Belalara ve musibetlere uğradılar. Neyle? وَقَدْ يُفْتَلَ فِي أَمَاكِنِ الْجَهْلِ وَزَمَانِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِمَا هُوَ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kendileri bilmemelerine rağmen büyük şirke düştüler diyor. Yani cehalet olmasına rağmen müşrik oldular diyor İbn-i Teymiye rahimahullah. وَقَالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فَاِنْ قِيلَ فَمَا الَّذِي اَوْقَعَ عُبَّادَ الْقُبُورِ fi iftitani biha. Eğer denilirse ki kabrin kullarını, yani bugün kabirlere dua eden insanları fitneye uğratan iki şey nedir? Uğratan şey. Ma'al ilmi bi anna sakiniha amwat. Biliyorlar ki orada oturanlar, yatanlar ölüdür. La yamlikuna lahum darra ve la naf'a. Onlara ne zarar ne de fayda verebilirler. Ve la mevten ve la hayaten ve la nushura. Ne ölüm ne hayat, hiçbir şey veremezler onlara. قيل اوقعهم في ذلك امور. Yani onlara bazı işlere düştüğü söylenilir. Minha hangi işler? Nasıl abi? Bazı işlere, yani bazı hatalara düştükleri söylenilir. Mesela hangileri? Minha. Minha el-cehl bi hakikati ma ba'ath Allah bihi rasula. Bak gördün mü? Allah'ın ve Resulünün, Allah'ın gönderdiği Resulüyle gönderdiği şeyin hakikatinden cahil olmaları. Bak sapıklıklarının sebebi biri bu. Cehaletleridir diyor. Küfürlerinin birinci sebebi. Bel cemi'ur rusul. Bilakis bütün Resullerin gönderildiği şeyden ne olmaları? Cahil olmaları. Min tahkikit tevhid ve kat'i esbabe şirk. Tevhidin tahkikinden ve şirkin sebeplerinin kesilmesinden. Fekalle nasibuhum cidden min zalik. Bu noktadaki nasipleri gerçekten çok azalmış. وَدَعَاهُمْ شَيْطَانْ اِلَى الْفِتْنَةِ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ. Şeytan onları fitneye çağırmış ve onların yanında ne yokmuş? وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا يُبْطِلُ دَعْوَتَهُ. Şeytanın bu davetini iptal edecek ilimleri yokmuş. Ha, burada bir şey çıkıyor. Bakın. Nebi Salsan diyor ki تَعَوُدْ نَفْسَكَ مِنَ الشَّيَاتِينِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ بِذِكْرِ اللّٰهِ يَعْبُدَرْ. Ey Ebu Zer, nefsini cinni ve insi şeytanların şerrinden Allah'ın zikriyle Allah'a sığındır. İbnül Kayyum bu meseleyi izah ederken diyor ki insan Allah'ı zikretmek, muavvedeteyni okumak, ihlas, felak, nas bu gibi şeyler okumakla cinlerin, cinni şeytanların şerrinden Allah'a sığınır. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Felak ve Nas suresi inene kadar cinlerden nazar alıyordu. Felak ve Nas suresi indikten sonra bu iki sureyle ne yaptı? Allah'a kendini cinlerden, şeytanlardan sığındırdı. Ve diyor, ikinci insi şeytanların da vesveselerinden kurtulmak için, onların şerrinden kurtulmak için de ne alıyordu? Vahiy alıyordu. Yani ilim. Yani ilim insi şeytanların, ki onlara da cinni şeytanlar vesvese verirler, onların vahyini iptal edecek, onların davetini iptal edecek şey ilimdir. Cinninin de insana şerrini iptal edecek şey Kur'an'la, Allah'ın zikriyle Allah'a sığınmasıdır. وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا يُبْطِلُ دَعْوَتَهُ وَاسْتَجَابُوا لَهُ بِحَسْبِ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْجَهْلِ He, onun davetine cehaletlerinin miktarınca icabet ettiler. Bir adam mesela tam dinsiz olmuş, bir tanesi yarı dinsiz olmuş, biraz az dinsiz olmuş ama hepsi dinsizler yani. وَعُصِمُوا بِقَدْرِ مَا مَعَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ İlimden ne kadar kadri varsa ondan korundular. Yani ne kadar ilimleri varsa o kadardan korundular. Şimdi bir Atatürkçü de kendini Müslüman zannediyor. Bir Atatürk'e küfreden müşrik de kendini Müslüman zannediyor. Ama birinin küfrü diğerinden daha hafif. Niye? Öteki Atatürk'ün kafir olduğunun ilmini almış, öteki kafir olduğunun ilmini almamış. İlmi olduğu oranda şeytanın davetinden uzak durmuş, ilmi olmadığı oranda da o kadar da kabul etmiş. Kale Şeyh Abdullah bin Abdurrahman Ebu Batin. Ebu Batin Rahimullah demiş ki, وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حِكَايَةِ شَيْخِ إِسْلَامِ اِبْنِ تَيْمِيَةَ رَحْمَهُ Eyvah! Ya Muhammed bin Abdülvahhab رَحْمَهُ اللّٰهِ اِجْمَعَ الْمُسْلِم۪ينَ عَلَى أَنَّ مَنْ جَعْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ وَسَائِدِ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ وَيَسْأَلُهُمْ جَلْبَ الْمَنَافِعُ وَدَفْعَ الْمَدَارِ اَنَّهُ كَافِرٌ مُشْرِكِ Evet, ne yapmıştı? İcma nakletmişti bütün Müslümanlardan ki, kim Allah'la arasında aracılar kılar, onlara tevekkül eder, onlardan zararın ve faydasının gelmesini talep eder isterse o kafirdir, müşriktir, icma vardır burada. اَنَّهُ كَافِرٌ مُشْرِكٌ يَتَنَاوَلُ الْجَاهِلَ وَغَيْرَهُ Onlar cahile, cahil veya başka herkese ulaşır bu söz diyor yani. Orada istisna yapmıyor. Ancak bunu yapan cahil bundan müstesnadır falan yok yani. لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ اَنَّهُ اِذَا كَانَ اِنْسَانْ يُقِرُّ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem Malumdur ki eğer insan peygamberin risaletini ikrar ederse وَيُؤْمِنُ بِالْقُرْآنِ وَيَسْمَعُ مَا ذِكْرَ اللّٰهِ Kur'an'a iman eder, Allah'ın zikrini işitirse فِي كِتَابِهِ مِنْ تَعْظِيمِ اَمْرِ الشِّرْكِ بِأَنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ وَأَنَّهُ صَاحِبُهُ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ Bu adam duyuyor ki şirk kötü bir şey, sahibi affedilmez, ebedi cehennemde kalır. ثُمَّ يُقْدِمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ شِرْكِ Sonra da buna rağmen gidip şirk işliyor adam. Şirki İslam'ın önüne geçirmiş. هَذَا مَا لَا يَفْعَلُهُ عَاقِلُ Akıllı biri bunu yapmaz diyor. وَإِنَّمَا يَقَعُ فِيهِ مَنْ جَهِلَ أَنَّهُ مِنْ جَهْلِ أَنَّهُ شِرْكِ Değil mi? وَإِنَّمَا يَقَعُ فِيهِ مَنْ جَهِلَ أَنَّهُ شِرْكِ Eyvah ha. Ancak kim şirke düşer? Şirkten cahil olan kişi şirke düşer diyor. Evet. Yani cehalet burada mazeret değil. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فَإِنَّكَ اِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْاِنْسَانَ يَكْفُرْ بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ Şunu bildiysen ki insan dilinden çıkan bir şeyle tekfir edilir bir sözle. قَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ Ama cahil olarak söylüyor. Bilmiyor ne söylediğini. O söylediğinin şirk olduğunu bilmiyor. Böyle bir cahil. فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ Cehaletle özürlü olmaz. وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا تَقَرِّبُهُ اِلَى اللّٰهِ تُقَرِّبُهُ اِلَى اللّٰهِ Zannetse de bu söz onu Allah'a yaklaştıracak fark etmez. O şirk olduktan sonra artık müşrik olmuştur. Cehalet mazeret değildir. خُسُوسًا اِنْ اَلْهَمَكَ اللّٰهُ مَا قَسَّ عَنْ قَوْمِ مُوسَى مَعَ صَلَاحِهِمْ وَعِلْمِهِمْ اَنَّهُمْ اَتَوْهُ قَائِلِينَ اِجْعَلَنَا اِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ اِلَٰهِ Eyvah! Tıpkı Musa'nın kavminin dediği gibi ki Musa'nın kavmi ilimleri vardı. Musa'dan ilim almışlar. Öyle mi? Yanında durmuşlar. Onlar şöyle demişlerdi. Bize de onların ilahları gibi ilah yap. Fehine idin o zaman يَعْظُمُ خَوْفُكَ وَحِرْسُكَ عَلَى مَا يُخْلِسُكَ مِنْ هَذَا وَاَمْثَالِ O zaman senin korkun ve hırsın artar ki bu şirkten beri olmak için. Korkarsın yani bu meseleden. وَلَقَدْ ذَكَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ بَعْدَ نَوَاقَدَ الْاِسْلَامِ İslam bozan bazı unsurlarda şunları zikretti. وَنَسَّ عَلَى اِسْتِوَاءِ حُكْمُ الْجَادْ وَالْهَازِلْ وَالْخَائِفِ حَالَ الْوُقُوعِ فِيهَا اِلَّا الْمُكْرَةِ Ha, o İslam bozan o unsurda naklettiği şeyler ister ciddi söylesin, ister şakayla söylesin, ister korkarak söylesin fark etmez. İkrah halinin haricinde hepsinin kafir olacağını zikretmiştir diyor. وَلَمْ يَسْتَثْنِ غَيْرَهُ مِثْلَ الْجَاهِلْ اَوْ الْمُتَعَوِّلِ Cahil gibileri istisna etmemiştir ya da tevilcileri ya da hatalıları. قَالَ رَحِمَهُ اللّٰهِ فِي آخِرِ النَّوَاقِدِ Yani son şeyde dedi ki, son 10.'yu saydıktan sonra dedi ki وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقِدِ بَيْنَ الْهَازِلِ وَالْجَدِّ وَالْخَائِفِ إِلَّا الْمُكْرَةِ Eyvah! Bunlar arasında cahilin, ciddinin, korkanın hiçbirinin bu nakıtları, İslam bozan unsurları işlemesi noktasında ne yoktur? Özrü yoktur ancak ikrah hali hariç. Cehalet sayılmıyor bak dikkat. Sadece ikrah. Şirkin tek ruhsatı ümmet arasında ne? İkrah. İkrah. Başka hiçbir şey yok. Başka engeli de yok ikrah haricinde şirkin. Sadece fetret ehli olması vardır. O kişiye zaten hüccet ulaşmamıştır. O da dünyada icmaile müşriktir. Ahirette imtihan edilir. Resulullah. Onlar aridi engeller yani. Onlar başka engeller. O her zaman vardır. Anlatabildim mi? O her zaman vardır. İnsan fiili kastetmemiştir. Tıpkı işte Allah'ım sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim diyen çöldeki adam gibi mesela. Haşa. Adam onu demeyi istemedi. O başka arızlar. Yani biz şeriatın kabul ettiği arızları konuşuyoruz. Şeriat yönünde. Ne var? Mukrah. Sadece ikrah altında olan özürlüdür. Yoksa zarurettir. İşte bu şakayla söylemiştir, cehaletle söylemiştir. Hiçbir önemi yok. وَقَالَ الشَّيْخ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اَبُوْ بَطِينَ Ebu Batin dedi ki فَنَقُولُ كُلَّ مَنْ فَعَلَ الْيَوْمَ ذَٰلِكَ عِنْدَ هَذِهِ الْمَشَاهِرِ Bugün bu kabirlerin yanında bu işleri yapan veya bu bahsettiğimiz şirkleri işleyen, tağuta muhakeme olan adamlar var ya diyor. فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ بِلَا شَكٍ Bunlar şeksiz şüphesiz müşrik kafirdir. بِدِلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَالْاِجْمَاءِ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَالْاِجْمَاءِ İcma, sünnet ve kitabın delaletiyle. وَنَحْنُ نَعْلَمْ Biz biliyoruz ki اَنَّ مَنْ فَعْلَ ذَٰلِكَ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ اِلَى الْاِسْلَامِ Kim bugün kendini İslam'a nispet edip de bu şirklerden birini işlerse اَنَّهُ لَمْ يُوقِعْهُمْ فِي ذَٰلِكَ اِلَّا الْجَهِدِ Ancak cehaletle bunlara düşüyorlar. Yoksa ilimle bilen adam niye şirk koşsun ya? فَلَوْ عَلِمُ أَنَّ ذَٰلِكَ يُبْعِدُهُ عَنِ اللّٰهِ Eğer bilirse ki bu onu Allah'tan uzaklaştırır. وَأَنَّهُ مِنَ الشِّرْكِ الَّذ۪ي حَرَّمَهُ اللّٰهِ Bu şirk ki Allah'ın haram kıldığı şeydir. لَمْ يُقْدِمُوا عَلَيْهِ فَكَفَّرَهُمْ جَمِيعُ الْعُلَمَا İşte bu gibi adamların hepsini bütün alimler tekfir etmişlerdir. وَلَمْ يَعْذُرُوهُمْ بِالْجَهِلِ Cehaletle onları mazeretli saymamışlardır. كَمَا يَقُولُ بَعْضُ الضَّالِّينَ Bazı sapıkların dediği gibi demediler diyor. اِنَّ هَؤُلَاءِ مَعْذُورُونَ بِأَنَّهُمْ جُهَّالٌ Bunlar mazurdur, işte o yüzden cahildir, o yüzden mazurdurlar dedikleri gibi sapıkların demediler diyor. وَهَذَا قَوْلٌ عَلَى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ Bu Allah adına ilimsizce konuşulan bir sözdür diyor. Allah sana rahmet etsin. Amin. قَالَ شَيْخ سُلَيْمَان بِنْ سَحْمَانَ رَحِمَهُ اللّٰهِ Eyvah. فَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ فِي عَدَمِ الْاِيمَانِ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Hiç kimsenin Allah'a imanda ki Allah'a iman tevhid-i rububiyye, uluhiyye ve esma sıfatı içerisine alır. وَمَلَائِكَتِهِ Meleklerine iman وَكُتُبِهِ Kitaplarına iman, Tevrat, İncil, Zebur'un tahrif olmamış haline imanı gerekli kılar. وَرُسُلِهِ Resullerine İman işte ondan haber verdiği şeyleri onlar tasdiki gerekli kılar. Bak burada hani altı şartlı dille iman ettim demesi değildir yani. Anlatabiliyor muyum? Şeyh Süleyman bin Sahman ne diyor? Allah'a imanda ki onun içinde üç başlık var. Tevhid-i rububiyye, uluhiyye, esma sıfat hepsi içinde. Ve melaiketihi, meleklerine inanmak, meleklerinin tasdik etmek, meleklerin varlığına iman etmek Allah'ın vasfettiği şekilde. Adam dese ki melekler ateşten yaratılmıştır. Kafir olur nasıl yalanladığı için. Niye? Onlar nurdan yaratılmış öyle mi? Yani bir adam dese ki ben meleklere iman ettim ama böyle iman ettim. Olur mu o iman? Olmaz. Yani burada zikrettiği Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara, resullere ve ahiret güne iman şartlarıyla beraber iman. Evet. فَلَا عُذْرَ لَهُ فَلَا عُذْرَ لَهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِالْجَهْلِ Bundan sonra kimsenin cehaletle öyle bir özrü mazereti yoktur. وَقَدْ أَخْبَرَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ بِجَهْلِ كَثِيرٍ مِنَ الْكُفَّارِ ma'a tasrihihi bi küfrihim. Allah birçok kafirin küfrünü açıklamasına rağmen bununla beraber cahil olduklarını da haber verdi. وَوَصْفُ النَّصَارَ بِالْجَهْلِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَشُكُّ مُسْلِمٌ فِي كُفْرِهِ. Mesela Hristiyanlar, adamlar da Allah'a inandıklarını söylüyorlar. Ama itikatlarına, amellerine şirk karıştırmışlar. Cahillikle bunu yapmışlar. Anne babalarını taklitle. Ama bunların tekfirinde hiçbir Müslüman şüphe edemez, o kafir olur. وَنَقْطَعْ أَنَّ أَكْسَرَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ الْيَوْمَ جُهَّالٌ مُقَلِّدُونَ. Kesin kesin biliyoruz ki biz Yahudi Hristiyanların bugün çoğunluğu, ekserisi cahil, mukallit kafirlerdir, taklitçi. Biz onların küfrüne hükmediyoruz, cahilleri. Onları tekfir etmeyenlerin tekfirinde biz ne yapıyoruz? Kesinle itikat ediyoruz. Kur'an delalet etti ki kim dinin aslında şüphe ederse o kafirdir. Ve la uzra limen kana haluhu hakeza likawnihi lem yefhem hucce Allah ve beyanehu. Eyvah. La uzra lehu ba'de bulughihi ve inma lem yefhemha. Eyvah. Kimsenin bu halde iken diyor Allah'ın hüccetlerini ve Allah'ın beyanatlarını anlamamış olması onun için özür değildir. Çünkü hüccet ulaştıktan sonra anlamasa dahi kimsenin özrü yoktur. Hüccetin ulaşmasıdır önemli olan. Ya adam ibadeti senin gibi mi anlıyor? Zaten öyle bir şart yok ki. Allah öyle bir şart getirmemiş ki. Birçok kafirler anlamamışlar Allah'ın peygamberlerinin götürdüğü daveti. Öyle mi? Anlasalardı iman ederlerdi. O yüzdendir, o neden nedir ki? Kişinin hücceti anlamaması değildir. İkametül hüccedir. Fehmül hücce değildir. Hüccetin ikame edilmesidir. Yoksa hücceti fehmetmesi değildir asıl irade edilen şey. Allah'a ulaştırmıştır, bitmiştir. Bundan sonrası artık kişiye kalmıştır. Allah da kime hayır dilediyse anlayışıyla da rızık, dinde anlayışıyla da rızıklandırmıştır. Kâle Şeyh Abdullah bin Abdurrahman Ebu Batın rahimahullah ve mümen yübeyyinu ennel cehle leyse bi'udrin fil cümle. Genel olarak cehalet mazeret değildir, şirkte ama. Tabii ki adama namazın vacipliği ulaşmadıysa, adama orucun vacipliği ulaşmadıysa veya bir haramın haramlığı ulaşmadıysa mazurdur. Ulaştıysa harama helal diyorsa veya vacibe vacip değil diyorsa bu adam kafirdir. Onlar haramlar ve vacipler meselesidir. Orada kişinin nerede yaşadığının ve ona hüccetin ulaşıp ulaşmadığının önemi vardır. Ama şirkte ise böyle bir şey yoktur. Cehalet mazeret değildir. Çünkü Allah şirk noktasında şirkin kötülüğünü, katılığını fetret ehli haricinde kendilerine hiçbir din ve peygamberin ulaşmadığı topluluklar haricinde Allah her topluluğa Kur'an'la veya ondan önceki sahifelerle veya ondan önceki kitaplarla ve peygamber sahasından önceki peygamberlerle ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Her kavme şirkin kötülüğünü anlatmıştır. Her kavimde şirk kötüdür. Her kavimde şirk affedilmezdir. Her kavimde şirk ebedi cehennemde kalınacak bir şeydir. Bu nedenle Allah'ın hücceti bu noktada yeryüzünden hiç kalkmamıştır İbnül Kayyım'ın dediği gibi. O yüzden buna cehaletle de düşse bir adam o onun problemidir. Allah Azze ve Celle onun bu noktadaki özrünü ne yapmayacaktır? Kabul etmeyecektir. Bu özrü kıyamet günü Allah'a sunsa da. Kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem fil havaric. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hariciler hakkında ne dedi? Ma'a ibadetihimil azime. Onlar çok ibadet eden adamlar. Ve minel ma'lumi ennehu lem yuqi'hum ma vaka'u fihi illel cehil. Onlar düştükleri bu sapıklığa neyle düştüler? Cehalet. Cehaletle düştüler. Yoksa hariciler kadar Kur'an okuyan bir topluluk var mıydı? Bugünkü cahiller, hariciler çok Kur'an okuyormuş diye Kur'an okuyup ilim talep etmiyorlar. Bugünkü cahiller, hariciler çok Kur'an okuyormuş diye ilim talep etmiyorlar. Ya haricilerin alnında nasır vardı. Biz ibadet etmekten aciziz. Biz farz olan ilmi talep ediyoruz. Bize harici diyen insanlara diyor. Yani önceki hariciler kendilerine Kur'an nası, sünnet nası ulaşmasına rağmen anlayamadıkları için, gırtlaklarından aşağı inip kalplerine tesiri olmadığı için o Kur'an'ın ne yaptı bunlar? Sapıttılar. O yüzden her sapıtan topluluk ve her sapıtan fırka neyle sapıttılar? Bozuk anlayıştan dolayı sapıttılar. E peki bozuk anlayışın kaynağı neresi? Şeytan. İnsana öyle vasfeder. Öyle mi? Beyin neyle dolarsa ancak onu tefekkür edebilir. Doğru mu? Karıncanın biri atın bastığı, yağmurlu günde atın bastığı, nalıyla bastığı ve çukur oluşturduğu yerdeki su birikintisine düşmüş. Su birikmiş oraya, karınca düşmüş. Lılır falan yapmış, bir şeyin üzerine çıkmış. Oo demiş, ya Rabbi ne ummanlar yarattın demiş böyle. Karınca göre orası umman, deniz. Ona göre o. Dışarıda ne var? Koca okyanuslar var, denizler var, doğru mu? İnsan beyni neyle dolarsa ancak onu fehmedip idrak edebilir. Ben sana el deyince ne geliyor aklına? Beş tane parmak geliyor. Filin eli niye gelmedi aklına? Eyvah. Beyin neyle haşrolursa ondan dolar. O yüzden şeytan ibadeti, namaz, oruç, zekata kilitledi. Rabb'ı yağmur yağdırana kilitledi. İlahı güneşi doğurana kilitledi. O yüzden herkes zaten Allah güneş doğuruyor, Allah kitap indiriyor dedik. Tamam bitti, Allah Rabbimizdir anlayışına girdiler. Halbuki Allah ve Resulü böyle tanımlamıyor bunu. Peki o bozuk anlayış mazeret mi? Mazeret değil. İnsanların problemi. Öğrensinler doğrusunu, talep etsinler. اَنَّهُ لَا لَمْ يُعْقِهُمْ مَا وَقَعُوا فِيهِ اِلَّا الْجَهَلِ Onlar düştükleri bu şeye cehaletle düştüler. وَهَلْ سَارَ الْجَهْلُ عُذْرًا لَهُمْ Cehalet onlara özür olur mu? يُوَضَّحْ مَا ذَكَرْنَا Zikrettiklerimizde bunu açıkladık diyor. Diye açıklıyor. يُوَضِّحُ مَا Zikrettiğimizi açıklıyor. اَنَّ الْعُلَمَاءَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ يَذْكُرُونَ fi kutubul fiqh bab hukmul murtad. Eyvah, bütün alimler mezhep kitaplarında, fıkıh kitaplarında mürtedin hükmü babında ne yapmışlardır? Ve huvel muslimul ladzi yekfuru ba'de islamihi. İslam'ından sonra tekfir edilen Müslümanı tanımlamışlardır. Evet. Ve evvelu şey'in yebdauna bihi min enva'il küfri eş-şirk. Bak ha. Küfrün çeşitlerinden biridir şirk. Tamam mı? Bu birinci baptır. Bu noktada hüccet kimin özrü olabilir? Fetret ehlinin özrü olabilir. Bakın buralar çok önemli. Birinci küfür çeşidi bu kitaplarda zikredilen şirk. Tek engeli var. İkrah. İkrah. Ne Allah Azze ve Celle'nin özür kabul ettiği şey burada? İkrah. İkran haricinde. İkrah engeli. Ha, özür. Fetret ehli olmasa. Kendisine dinin ulaşmaması. Dünyada, ama dünyadan da müşrik isim veriyoruz. Dünyada öyle ahiret konuşuyoruz şu anda. Devam. Abi bir şey sorayım. Şirk mi umumidir? Küfür ondan çıkıyor yoksa küfür mü? Küfür umumidir. Şirk onun şirk içinde bir baptır. Yani şirki küfürden ayırmanın bir şeyi var mı? Yani? Ayırmak lazım. İkisi ayrı şeyler. Evet. Küfür daha âm, geneldir. Şirk onun içinde bir baptır. Eyvah. Min anva'il küfr eş-şirk. Yekuluna derler ki orada şirki zikrettikten sonra men eşreke billahi kefer. Kim Allah'a şirk koşarsa kafir olmuştur. Li'enne şirk indahum a'zam anva'il küfr. Çünkü küfrün en büyük çeşididir şirk. Ve lem yekulu in kana misluhu la yechaluhu. Dememişlerdir. İşte in kana misluhu la yechaluhu. Yani herkesin bilmesi zaruri olan zahiri meselelerden dememişler. Zaten şirk apaçık zahir meseledir. Onların zahir mi hafi mi diye konuştuğu mesele haramlar vacipler meselesidir. O bu mesele değildir diyor yani. Bak oraya dikkat çekiyor. وَلَمْ يَقُولُوا اِنْ كَانَ مِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهُ كَمَا قَالُوا فِيمَا دُونَهُ Ama şirkin dışında diğer meselelere bu taksimatı getirmişler. Bak şirk başka bir yerde, diğer meseleler başka bir yerde ulemanın yanında. Ama bunu kim biliyor? Allah'ın rahmet ettikleri öbür cahiller hepsini birbirine katmışlar. Haramın engelini şirke getirmiş, şirkin engelini harama getirmiş. Ortalığı çorba etmişler. Devam. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمَّا سُئِلْ Peygamber sasına sorulduğu zaman اَيُّذَمْ اَعْظَمْ اِسْمًا عِنْدَ اللّٰهِ Hangi günah Allah katında daha büyüktür? قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَالِقُ Allah seni yaratmasına rağmen ne yapmandır? Allah'a ortak koşmandır. فَلَوْ كَانَ الْجَاهِلَ اَوْ الْمُقَلِّدْ غَيْرَ مَحْكُومٍ بِرِدَّتِهِ اِذَا فَعْلَ الشِّرْكِ لَمْ يَغْفَلُوهُ Eğer diyor, mukallit, yani taklit eden veya cahil, bunun riddetine şirkle beraber hükmedilmemiş olsaydı, alimler bundan gafil olmazlardı derlerdi. Bu dediğimiz genel bir kaidedir, içinden cahillerle şeyler istisnadır. Tıpkı ikrahı zikrettikleri gibi derlerdi ama dememişler. Bu açık bir meseledir. Allah'ın kendisine kalp verdiği, göz verdiği herkes için açıktır. وَقَدْ وَسَفَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَهْلَ النَّارِ بِالْجَهِلِ Allah cehennem ashabını cehaletle vasfetti. قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Eyvah. Dediler ki eğer işitseydik ve dinleseydik cehennem ashabından olmazdık dediler. وَقَالَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ اِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Biz cehennem için cin ve insanlardan birçok insan kişiler yaratmışızdır. Onların kalbi vardır, kalpleriyle fıkh etmezler. Kalbin var olması yeterli değil, fıkh etmesi lazım kurtulması için. Gözleri vardır, görmesi lazımdır. Basiretsiz bakan gözde hayır yoktur. Aynı şekilde kulakları vardır, işitmezler. Hakkı işitmeyen, batıla kulak veren kulak, kulak değildir. لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ Onlar hayvanlar gibidir, bilakis daha aşağıladırlar. اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Onlar gafildirler. Bak cahille onlar bilmiyor. Eyvah. وَقَالَ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا De ki ameller bakımından hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Dünya hayatındaki koşturmacalar onları saptırmış. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ Onlar da kendilerini hala iyi yapıyor zannediyorlar. Bu cehalet özürdür diyen adamlar bu ayetlerin hepsini yalanlamışlardır yani. Bunu saçma sapan bu söze dalıp da şeytanın imanını çaldığı ahmaklar bu ayetleri hiç Allah'ın kitabından okumuyorlar mı? Eyvah. وقال تعالى فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلال. Bir fırkaya hidayet, bir fırkaya sapıklık hak oldu. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. Onlar şeytanları Allah'tan başka dostlar edindiler. ويحسبون أنهم مهتدون. Kendilerini de hidayet üzere zannettiler. قال ابن جرير عند تفسير هذه الآية. Bu ayetin tefsirinde İbn Cerir dedi ki. وهذا يدل على أن الجهل غير معذور. Cahilin mazur olmadığının delilidir diyor. Daha ne desin İbn-i Cerir yani. Bunlar kör, gözleri de görmüyor bunların. Bunların kalpleri de yok. Ölmüş bunlar, bitmiş bunlar. Bunlar vallahi hayvanlardan aşağılar. Şu söz daha ne de ennel cahile gayri ma'zur. Gayri ma'zur ya. Vallahi zeki değiliz ya, zeki değil. Sıradan bir insan bilir bunu yani. Gayri ma'zur bitti yani. ومن المعلوم أن أهل البدع الذين كفرهم السلف والعلماء بعدهم. Malumdur ki şüphesiz bidat ehli ki selef onları tekfir etmiştir ve onlardan sonra gelen alimler de onları tekfir etmiştir. الذين كفرهم السلف والعلماء بعدهم أهل علم وعبادة وفهم وزهد. Ya tekfir edilen mutezileler, hariciler, cehmiler öyle mi? Mürciyeler, bir gulat olan kısımları, aşırılarını kastediyorum. Bunların hepsinin yanında ilim de var, ibadet de var, fehim de var, zühd de var. Var da var. Buna rağmen ulema onları tekfir etmiş. Ya buradaki adam hayvan gibi yaşıyor. Allah diye bir şey yok gündeminde haşa. Öyle bir ilaha ibadet etmek gibi bir derdi yok. Adam haşa sadece inandığı Allah ona hizmet eden, yağmur yağdıran, güneşi çıkartan, nebat bitiren. Haşa ilahın işi kula hizmet etmek haşa onun inandığı dinde. Yani ilaha hiç ibadet edilmez o adama göre haşa. Böyle insanları Müslüman diyenler nedir? Gerçekten Allah'ın kalbini kararttığı, Allah'ın kalbinden vahiy nurunu çekip aldığı, gözüne Allah'ın perde indirdiği, kulağına perde indirdiği, gözüyle görmeyen, kulağıyla işitmeyen, kalbiyle de hissetmeyen ölü insanların halidir bu düştükleri pislik durum. وَلَمْ يُوقِعْهُمْ فِي مَا اِرْتَكَبُوهُ اِلَّا الْجَهِلِ Onları bu pisliğe düşüren şey cehaletten başka bir şey değildir. وَالَّذ۪ينَ حَرَّقَهُمْ عَلِي بِنْ أَبِي طَالِبٍ نَارٍ Ali ibn Ebi Talib'in ateşle yaktığı adamlar da olduğu gibi هَلْ آفَتَهُمْ اِلَّا الْجَهِلِ Cehalet değil midir onların afeti? وَلَوْ قَالَ اِنْسَانٍ Eğer insan dese ki اَنَا أَشُكُّ فِي الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ Ölümden sonra dirilmede şüphe ediyorum dese لَمْ يَتَوَقَّفْ Men lehu adna ma'rifatan fi kufri. Bu adamın küfründe en az dinden bilgisi olan adam bile tavakkuf etmez. Vashak cahilun. Şüphe eden cahildir. İlim yoktur yani. Kâle ta'ala ve izâ qîle inne va'dallâhi va'dallâhi hakkun ve's-sâ'ah la raybe fîhâ. Denilse ki onlara şüphe yoktur, kıyamet haktır, Allah'ın vaadidir dense derler ki saat nedir, kıyamet nedir derler. Biz zannediyoruz ki bak ilim yok. İlimin zıttı zandır. Böyle de zannedebilirsin, böyle de zannedebilirsin, böyle de. İnna zunnu, zannediyoruz ki illa zannen. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ Yani yakinen iman edemiyoruz yani. Şüphemiz var diyor. Şüphe eşittir cehalet. Cehalet eşittir yakinsizlik. İman ise eşittir yakin. Abi bunu bir de tercüme edelim mi? Yeni okuyalım bir de. Onlara dense ki Allah'ın vaadi haktır, kıyamette şüphe yoktur. Onlar derler ki biz kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak zannediyoruz ki yani ancak zan üzereyiz ve bunda yakın üzere değiliz yani. Şüphemiz var. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى عَنِ النَّصَارَى اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ Ben de hata yapmışım. Yazın hatası. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَمَ Onlar hahamlarını, alimlerini ve abidlerini Allah'tan başka Rabler edindiler ve Mesih, Meryem oğlu Mesih'i. قَالَ عَدِي بِنْ حَاتِمٍ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا نَعْبُدُهُمْ مَا عَبَدْنَهُمْ Adi İbni Hatem öyle dedi, biz onlara ibadet etmiyoruz. قَالَ اَلَيْسَ يُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ Onlar diyor Allah'ın haramını helal yapmadılar mı? فَتُحِلُّونَ Siz de onu helal bilmediniz mi? وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ فَتُحَرِّمُونَ Allah'ın helalini haram yaptılar da siz haram bilmediniz mi? قَالَ بَلَى Dedi ki evet. قَالَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ Bu işte sizin ibadetinizdir. Bak Adi Arap. Adi İbni Hatem Arap. Ehli kitabın ilmini biliyor. Buna rağmen ibadetin ne olduğunu anlamamış. Peygamber sen zaten Müslümandın mı diyor aşağı. Aleyhisselatü Vesselam ona İslam'ı anlattı. O da Müslüman oldu. Şirki bilmeyen bir adamın, imanı bilmeyen bir adamın Müslüman olması şeriatın zaten kabul etmediği, aklın dahi kabul etmediği bir şeydir yani. Evet. فَذَمَّهُمُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَسَمَّهُمْ مُشْرِك۪ينَ Allah bu yaptıklarıyla onlara müşrik dedi ehli kitaba. مَعْ كَوْنِهِمْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ فِعْلَهُمْ هَذَا عِبَادَةٌ Yaptıkları fiilin onlara ibadet olduğunu bilmiyorlardı. فَلَمْ يُعْذَرُوا بِالْجَهَلِ Cehaletle de mazeretli olmadılar. وَلَوْ قَالَ اِنْسَانْ عَنِ الرَّافِضَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ Bu zamandaki rafiziler için bir adam dese ki اِنَّهُمْ مَعْذُورُونَ فِي سَبِّهِمِ الشَّيْخَيْنِ وَعَيْشِ Onlar mazurdur işte Ebu Bekir Ömer'e sövmekte, Ayşe'ye sövmekte çünkü لِيَنَّهُمْ جُهَلٌ مُقَلِّدُونَ Onlar mukallit cahillerdir dese bir adam. لَاَنْكَرَ عَلَيْهِمُ الْخَاسْ وَالْعَامِ Yani bu adamın bu sözünü Müslümanların avamı da inkar eder, alimi de inkar eder. Bugün alim kisvesindeki adamlar bunu söylüyorlar. He? وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حِكَايَةِ شَيْخُ الْاِسْلَامِ رَحِمَهُ اللّٰهِ Şeyhul İslam bir şey nakletti ve dedi ki اِجْمَعُ الْمُسْلِمِينَ Müslümanların icmasını nakletti. عَلَى أَنَّ مَنْ جَعْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ وَسَائِتْ يَتَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ وَيَسْأَلُهُمْ جَلْبَ الْمَنَافِعُ وَدَفَ الْمَدَارِ اَنَّهُ كَافِرٌ مُشْرِك Kişi Allah'la arasında vasıtalar kılsa, onlara tevekkül edip onlardan hayır ve zararın geleceğini talep etse o kafir olur, müşrik olur. اَنَّهُ كَافِرٌ مُشْرِك يَتَنَاوَلُ الْجَاهِلَ وَغَيْرَهُ Cahil olsun, cahil olmasın herkese ulaşır bu naklettiği icma. وَالْقُرْآنُ يَرُدُّ Yani diyor rafiziler, bugünkü rafiziler kafirdirler diyor. وَالْقُرْآنُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ قَالْ اِنَّ الْمُقَلِّدَ فِي الشِّرْكِ مَعْذُورٌ Kur'an şunu reddeder ki şirkte mukallit olan, taklitçi olan mazurdur sözünü Kur'an reddeder. فَقَدْ اِفْتَرَى وَكَذَبَ عَلَى اللّٰهِ Allah'a iftira etmiştir böyle diyen, Allah'a yalan atmıştır. Allah'a iftira edip yalan atanlar da kafirlerdir. وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنِ الْمُقَلِّدِينَ مِنْ اَهْلِ Allah ateş ehlinden taklitçi olanlar hakkında dedi ki İnna ata'na sadatana ve kubara'ana fa adalluna sabila. Ahzab 67. Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi senin dininden saptırdılar. Ve kâle subhânehu hâkiyen anil kuffâri kavlehum. İnna vecedna âbâ'ana alâ ummetin ve innâ alâ âthârihim. Az önceki ayet biz babalarımızı bir yol üzere bulduk ve o yol üzere gidiyoruz ayeti. İnna vecedna abana ala ummetin ve inna ala asarihim muqtadun. Aynı ayet Zuhruf 22 ve 23. Ve istedellel ulema bi hadhihi al-aya ve nahwaha. Alimler bu ve benzeri ayetleri delil alarak dediler ki ala ennehu la yecuzu taklid fi tevhid. Tevhidde taklit caiz değildir. Kurtubi'nin Araf suresindeki Misak ayetinin son sözünde dediği gibi la udra lil muqallidi fi tevhid. Apaçık ibareyle la uzra fil mukallidi fit tevhid. Tevhidde hiçbir mukallidin mazereti yoktur diyor. La yecuzu taklid fit tevhid ve risale ve usulü'd-din. Peygamberin peygamberliğinde, tevhidde ve dinin asıllarında cehalet mazeret değil. taklitte. Ala ennehu la yecuzu taklit fi tevhid ve risale ve usulü din ve enne fardan ala kulli mükellefin en ya'rife tevhide bi delili. Her mükellefin tevhidi delilleriyle öğrenmesi vaciptir, farzdır. Ve kezalike risale. Aynı şekilde peygamberliği ve sairi usulü din. Ve dinin diğer asıllarını. لأن أدلة هذه الأصول ظاهرة والله ولله الحمد. Bu meselelerin hepsi zahirdir, açıktır, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a. لا يختص بمعرفتها العلماء. Allah bunun ilmini alimlere has kılmamıştır. Avamların da bu saydığımız aslu dini bilmesi vaciptir, farzdır. Az bunlara şimdi Vahabi diyorlar, hiç bunlar hiç Vahabi ismini de hak etmiyorlar. Tabii canım ya. Vahabi, Abdülvahab'ın torunları Allah'ın olsun. وَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ مِنَ الْعَجَبِ Onları niye Muhammed bin Abdülvahab'ın torunlarının fetvalarında da İbn-i Hüseyin'in İbn-i Baz'ı yayıyorlar zannediyorsun? Madem öyle, Muhammed bin Abdülvahab'ı bunlar mı iyi tanıdılar? İbn-i Hüseyin'inler, İbn-i Baz'lar mı? Yoksa şeyhin torunları, çocukları mı? Soruyor. Ben görmedim bunları. وَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَمِنَ الْعَجَبِ اَنَّ بَعْدَ النَّاسِ اِذَا سَمِعَ مَنْ يَتَكَلَّمَ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا عَبَ ذَلِكَ وَقَالْ لَسْنَ مُكَلِّف۪ينَ بِالنَّاسِ وَالْقَالْ ف۪يهِمْ Eyvah! Biz bugün şöyle bir gariplik, aceleplik görüyoruz ki bazı insanlar bizim böyle kelime-i tevhidin nefi kısmı var, ispat kısmı var, la ilahe kısmı var, illallah kısmı var, şartları var diye anlattığımız zaman bizi ayıplıyorlar ve diyorlar ki ya biz insanlar hakkında konuşmakla mükellef değiliz. Bize ne insanlardan ha kafir demişiz, ha Müslüman demişiz. Böyle garip sözler. فَيُقَالُ لَهُ بَلْ أَنْتَ مُكَلَّفٌ Denilir ki ona sen mükellefsin tevhidi bilmekle. الَّذِي خَلَقَ اللّٰهُ الْجِنْسَ وَالْاِنْسَ لِأَجْلِهِ Allah cinleri ve insanları bunun için yaratmış tevhid için. وَاَرْسَلَ جَمِيعَ الرُّسُلُ يَدْعُونَ اِلَيْهِ Bütün Resulleri buna davet için göndermiş. وَمَعْرِفَةَ ضِدَّهُ وَهُوَ الشِّرْكُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ لَهُ لَا يُغْفَرُ وَلَا عُذْرَ لِمُكَلَّفٍ فِي الْجَهْلِ بِذَلِكَ Eyvah! Bunun zıttı olan şirki de bilmek ki o şirk affedilmez. Hiçbir mükellefin cehaletle, taklitle bunda özrü yoktur. Şirk noktasında. Taklit لِأَنَّهُ أَصْلٌ لِلْأُصُولِ Eyvah! Taklit burada caiz değildir çünkü bu asılların aslıdır yani. فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ وَيُنْكِرُ الْمُنْكَرَ فَهُوَ هَلِكَ Kim marufu maruf bilmez, münkeri de inkar etmezse o helak olmuş. Nasiyema a'zamen ma'ruf ve huve tevhid ve akberel münkerat ve huve şirk. Şimdi o ufak münkerlerde böyleyse en büyük münker olan şirki bilmeyen, ondan beri olmayan ve en büyük maruf olan tevhidi bilmeyen, ondan cahil olan bunların Müslüman olması ne aklın ne şeriatın evveliyatla sonra da aklın kabul ettiği bir şey değildir. Sani fıtrat da kabul etmez. Hiçbir şey kabul etmiyor yani. Bir bunların fasit akılları yani. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ويقال وكل كافر قد denilir ki her kafir hata etmiştir. والمشركون لابد لهم من التأويلات müşriklerin kesinlikle tevilleri vardır. ويعتقدون ان شركهم بالصالحين تعظيم لهم zannediyorlar ki salihlere ortak Allah'a ortak koşmaları o salihleri tazim etmek yüceltmektir. ويعتقدون ان شركهم بالصالحين تعظيم لهم ينفعهم ويدفعون عنهم فلم يعذروا بذلك الخطا eyvah onlara fayda vereceğini onlardan bir şeyler def edeceğini zannederler bundan özürlü olmazlar ama bu hatadır. Ve bidelke tevil tevil değildir ha hata eyvah الذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله يقربونا الى الله زلفى onlar Allah'tan başkalarını yani. Kendilerine dost edinenler diyorlar ki biz onlara ibadet etmiyoruz Allah'a yaklaştırsınlar istiyor. Abi bir de ondan öncesi cümle oku olabilir. فَلَمْ يُعْذَرُ بِذَٰلِكَ الْخَطَى وَلَا بِذَٰلِكَ التَّأْوِيلِ Bu teville değil diyor yani. Hata ile olmuştur o bugün kabre ibadet edenlerin bu zanlı ama bundan özürlü olmamışlardır diyor. فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Allah onların aralarında ihtilaf ettikleri şeyde hükmedecektir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ Eyvah! Allah nankör olan, yalancı olanları hidayet etmez. وَالْعُلَمَاءَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Alimler وَاَلِ اُلَمَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى سَلَكُمْ مَنْهَجَ الْاِسْتِقَامِ İstikamet menhecine ne yaptılar? Suluk ettiler, girdiler. وَذَكَرُوا بَابَ حُكْمَ الْمُرْتَدِ Mürtedin hükmü babını zikrettiler. Bunların kitaplarında, fıkıh kitaplarında mürted yok zaten. وَلَمْ يَقُلْ اَحَدٌ مِنْهُمْ اَنَّهُ اِذَا قَالَ قال كفرا او فعل كفرا وهو لا يعلم انه يضاده الشهادتين انه لا يكفر لجهله. Eyvah. Hiçbiri demedi ki geçmiş alimlerin kim küfür söz söyler, küfür fiil yaparsa ve adam bunu kelime-i şehadetin bozduğunu bilmiyorsa cehaletinden dolayı tekfir edilmez. Bugüne kadar bu fasit müşriklere kadar kimse demedi bunu. فَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُمْ عِقَابَ اللّٰهِ بِجَهْلِهِمْ. Eyvah. وَتَقْلِيدِهِمْ. Sen atladın. وَقَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ. Allah kitabına beyan etti ki اَنَّ بَعْدَ الْمُشْرِكِينَ جُهَالٌ مُقَلِّدُونَ. Müşriklerin bazıları cahil taklitçilerdir. فَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُمْ. فَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُمْ عِقَابَ اللّٰهِ بِجَهْلِهِمْ وَتَقْلِيدِهِمْ. Allah'ın cezasını ne cehaletle ne de taklitle kendilerinden def edemezler. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. İnsanlardan bazıları Allah hakkında ilimsizce mücadele eder de inatçı şeytanlara tabi olurlar. اِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. اِلَى قَوْلِهِ اِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Eyvah. وَقَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَان بِنْ سَحْمَان رَحِمَهُ اللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ الْأَكْبَرُ مِنْ عِبَادَةٍ غَيْرِ اللّٰهِ وَصَرْفَهَا لِمَنْ أَشْرَكُوا بِهِ مَعَ اللّٰهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Büyük şirk ki bu da Allah'tan başkasına ibadet etmektir. Örneğin enbiyaları, işte velileri, salihleri Allah'a ortak koşmak, onlara dua etmek veya ibadetin bir çeşidine sarf etmek gibi. فَاِنَّ هَذَا لَا يُعْذَرُ اَحَدٌ فِي الْجَهْلِ بِهِ. Hiç kimse bu noktada cehaletle mazeret değildir. بَلْ مَعْرِفَتُهُ وَالْاِيمَانُ بِهِ مِنْ ضَرُورَةِ الْاِسْلَامِ. Bilakis bunu bilmek, buna iman etmek İslam'ın zaruriyetlerindendir. فَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُعَادَةِ اَهْلِهِ Her Müslümanın şirk ehline düşmanlık etmesi, onları ayıplaması, kötülemesi, وَتَّعَنُ عَلَيْهِمْ onları eleştirmesi lazım. وَمَصْلَحَةِ اِنْكَالِهِ رَاجِحَةٌ عَلَى مَفْسَدِ تَرْكِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجِهِ. Bütün yönlerden onları inkar etmenin, onları bu noktada ayıplamanın maslahatı mefsedetinden daha büyüktür. Şimdi zahirde insan mefsedet zanneder onu. Allah ne diyor cihad için? Kutibe aleykumul kutalu ve huve kurhul lekum. Değil mi? Asa en tuhibbu şey'en fe huve şerrul lekum ve asa en tukrahu şey'en fe huve hayrul lekum. Allah öyle demiyor mu ayette? Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Kısavaş size farz kılınmış. Siz onu kerih görüyorsunuz. Öyle mi? Ama siz kerih görüyorsunuz, onda hayır vardır. İnsan müşriklere düşmanlığı, tekfir etmeyi, müşriklerle arasını açmayı ne görür? Kerih görür. Nefis böyle vesvese verir ama asa la asa en yukrahu şey'en en tekrahu şey'en fe huve hayrun lekum. O sizin için hayır olur. Siz bilmezsiniz bunu. Allah Azze ve Celle Mümtehine suresinde müşriklere düşmanlığı anlattıktan sonra o İbrahim Aleyhisselam ve beraberindekilerden bahsettikten sonra ne diyor devamında? Asa ece'ale Allahu beynekum ve beyne'llezine adeytum mevaddeh vallahu kadir. Umulur ki Allah sizinle o düşmanlık ettiğiniz müşrikler arasında sevgi yaratır. Vallahu kadir. Allah buna kadirdir. Sen buğzunu düşmanlığına ortaya koyacaksın ki adam şirkinden dönsün. O zaman sana candan dost olacak. Sen buna devam et. İnsanlar ne diyorlardı? Muhammed dinimizi ayıplıyormuş diyorlardı aleyhissalatü vesselam. Babalarımızı tekfir ediyormuş, dinimizi kötülüyormuş. İnsanlar düşünmeye başladılar o zaman. Yoksa müşrikler zaten tefekkür etmezler nasları. Biz ayıplayacağız, kötüleyeceğiz ki kendilerini hesaba çekecekler. Nice müşrikler bana baktıkları zaman sinir oluyorlar. Niye? Kendi içinde hesap yapıyor. Benim ona müşrik dediğimi biliyor. Müşriğin ebedi cehennemde olduğunu biliyor. Kendinde ne halt olduğunu biliyor. Benim Müslüman onun müşrik olduğunu bildiği için kahroluyor. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen kafirler için pişmanlıksın diyor Allah. Kafirler peygamberi gördükçe pişman oluyorlardı aleyhissalatü vesselam. Biliyorlardı İslam oydu. Biliyorlardı Müslümanlık buydu. Demiyor mu bütün müşrikler biz de hak davete çağırdığımız zaman evet siz haksınız, sizin söylediğiniz haktır. Şöyle böyle. Haksak bu kin ne? Haksak bu düşmanlık ne? Bu haset ne? وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Allah öyle diyor. Onlar isterler ki siz de kafir olun. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنِ. Eyvah. Helak olan delil üzere helak olsun. Kurtulan da delil üzere kurtulsun. Okuyalım. Devam. Allah'ım sana hamdolsun. Evet. وقال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبو بطين مبينا الفرق بين أهل السنة والمعتزلة في صحة إيمان المقلد. Mukallidin imanın sıhhati noktasında Mutezile ile Ehl-i Sünne arasındaki ne yapıyor? Farkı anlatıyor şeyh. Abi ben kaybettim. 74. Ben de 74. Abi batınmıyor. Eyvah. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين مبينا الفرق بين أهل السنة والمعتزلة. Şimdi mukallidin imanının sıhhati noktasında ehli sünne ile mutezile arasında fark var. Eyvah. Nasıl? Anlatacak şimdi. وفرض على كل أحد. Herkese farz olan şudur ki tevhidi bilmek. وأركان الإسلام بالدليل. Bura müttefik. Herkes tevhidi ve İslam'ın rukunlarını delille bilmek zorunda. وَلَا يَجِزُ تَقْلِيدُ فِي ذَلِكَ. Burada taklit caiz değil. لَكِنَّ الْعَامِيِ الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْأَدِلَّةِ. Delil bilmeyen avam ise اِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ وَحْدَانِيَّةَ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ. Allah'ın vahdaniyetine itikad ediyorsa وَرِسَالَةَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna inanıyorsa وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. Ölümden sonraki dirilişe iman ediyorsa وَبِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Cennete ve ateşe, cehenneme. أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الشِّرْكِيَّةِ. Ha, şirklerin de şirk olduğuna itikad ediyor. اَلَّتِ تُفْعَلُ عِنْدَ هَذِهِ الْمَشَارِ. Bugün insanların yaptıkları şeylerin batılatun ve dalalun, onların batıl sapıklık olduğunu. فَاِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ اِعْتِقَادًا جَازِمًا لَا شَكَّ فِيهِ. Eğer kesin, cazim bir şekilde itikat ediyorsa فَهُوَ مُسْلِمْ. O Müslümandır. Delili tercüme edip sana aktaramasa da, delilleri yerli yerinde bilmese de, bu adam şirki şirk, İslam'ı İslam bildiği için, şirkten beri olup, müşriklerden beri olup, İslam'ın asıllarına iman ettiği için, velev delil bilmese de nedir? Müslümandır. O yüzden bizim yanımızdaki birçok kardeş bizim şu anda bildiğimiz kadar bu tafsilatıyla, delilleriyle cehaletin mazeret olmadığını bilmezler. Ne derler bizi takliden? Cehalet mazeret değildir derler. Mu'tezile bizim bu kardeşlerimizin kafir olduğunu söylüyorlar. Niye? Onlar hakikatte bizi taklit ediyorlar. Doğru olanı da taklit ediyorlar ki din doğru taklittir zaten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'den aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam oradan alıyor. Aleyhisselatü Vesselam da sahabeye veriyor. Sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i taklit ediyor. Tabi'in sahabeyi taklit ediyor. Etba'ut tabi'in tabi'ini taklit ediyor. Biz de selefimizi taklit ediyoruz. Geçmiş salihlerimizi. Din doğru taklittir. Din doğru taklittir. Batıl taklit değil. Devam. لِأَنَّ عَامَّةَ الْمُسْلِم۪ينَ. Çünkü Müslümanların avamı وَلَوْ لُقِنُ الدَّلِيلِ, onlara delil getirirse, önüne konsa فَاِنَّهُمْ لَا يَفْهَمُونَ الْمَعَنَى غَالِبًا. Genel olarak adama şimdi bu ayeti okudun da adam oradan cehaletin mazeret olduğunu çıkartamayabilir ya. Müslümanların avamı genelde böyledir. O yüzden herkesin her şeyi delille, istinbat yönüyle bilmesi şart değildir imanda. Ama asılları bilmek zorundadır. Takliden de olsa bilmek zorundadır. Eyvah. قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال. أيوة. Burada işkali giderecek bir taksimin yapmanın yeridir. وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه. Şu açıktır ki bir mukallit var, ilim elde etme imkanı var, hakkı bilme imkanı var, bundan yüz çeviriyor. وَمُقَلِّدٌ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَٰلِكَ بِوَجْهِهِ. Bir mukallit de var, ikinci bir adam, onun da ilim imkanı yok, ilim öğrenemez. وَالْقِسْمَانِ وَاقِعَانِ فِي الْوُجُودِ. Bu iki kısım vakıada mevcuttur. فَالْمُتَمَكِّنْ وَالْمُعْرِدْ مُفْرِتٌ تَارِكٌ لِلْوَاجِبِ عَلَيْهِ لَا عُذْرَ لَهُ. Eyvah. Onların Allah katında özrü yoktur vacibi terk ettikleri için. وَأَمَّا الْعَاجِزْ عَنِ السُّؤَالِ وَالْعِلْمِ الَّذِي لَا يَتَمَكَّنْ مِنَ الْعِلْمِ. Ama ilim ehlinin olmadığı, soru soramayacağı bir yerde oturanın فَهُمْ قِسْمَانِ. O da iki kısımdır. Bak gene mutlak değil, iki kısım. أَحَدُهُمَا مُرِيدٌ لِلْهَدْيِ مُؤْسِرٌ لَهُ مُحِبٌ لَهُ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى طَلَبِهِ لِعَدَمِ مُرْشِدٍ. Eyvah. Bu adam hakkı istiyor, hidayeti seçmiş, seviyor, ona kadir. talep etmek için uğraşıyor. Bir tane kendine yol gösterici arıyor. Eyvah. Fetret ehlinin hükmündedir bu adam. Kendisine davet ulaşmayan adam hükmündedir. İkinci adam ise gene ilim elde etme imkanı olmayan ikinci adam. La iradete lehu ve la yuhtisu nefsehu bighayri ma huwa aleyh. Ha, iradesi yok ve nefsi bunu istemiyor. Yani talep etmek istemiyor. Fel evvel. Birinci adam, yani o fetret ehli hükmünde olan ki o da dünyada icma ile müşriktir bu adam. Diyor ki ya Rabbi, ben bundan daha hayırlı bir din bilseydim onu sana din edinirdim. Yani beni neye bıraktıysan ben onunla amel ettim. Vallahi ya Rabbi, daha fazlasına güç yetiremiyorum. Yani en son takatim buraya kadar. فَهُوَ غَايَةِ جُهْدِ وَنِهَايَةِ مَعْرِفَتِي. Bu benim cuhdumun gayeti, marifetimin nihayetidir. وَالثَّانِي. İkinci adam ise رَادٍ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ. Adam halinden razı. Din varmış, yokmuş, bu imanmış, küfürmüş, şirkmiş, harammış, helalmiş. Çok da umrunda adamın. وَلَا يُؤْثِرُ غَيْرَهُ عَلَيْهِ. Adam başka bir şeyi tercih etmiyor. وَلَا تُطْلَبْ نَفْزَهُ سِوَا. Başka bir şey istemiyor nefsi için. وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ حَالِ عَجْزِهِ وَقُدْرَتِهِ وَكِلَاهُمَ عَاجِزٍ. İkisi de acizdir ama aynı değiller. وَهَذَا لَا يَجِبْ وَهَذَا لَا يَجِبْ أَنْ يُلْحَقَ بِالْأَوَّلِ. Eyvah, bu birinciye ilhak edilmez, yani küfür. لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَرْقِ. Çünkü aralarında fark var. فَالْأَوَّلُ كَمَنْ طَلَبَ الدِّينَ فِي الْفِطْرَةِ فَلَمْ يَظْهَرْ بِهِ. Adam fetret döneminde dini talep etmiş ama muzaffer olamamış. فَعَدَلَ عَنْهُ بَعْدَ اِسْتِفْرَاغِ الْوَسْعِ فِي طَلَبِهِ عَجْزًا وَجَهْلًا. Cehaletle de olsa, acziyetle de olsa ilmi şey yapamamış, idrak edememiş. وَالثَّانِي كَمَنْ لَمْ يَطْلُبْ بِهِ. Adam talep etmemiş zaten, şirk üzere gebermiş. وَلَوْ كَانَ طَلَبُهُ لِعَجْزٍ عَنْهُ فَفَرَّقَ بَيْنَ عَجْزٍ فَفَرْقٌ بَيْنَ عَجْزِ الطَّالِبِ وَعَجْزِ الْمُعْرِضِ. Yüz çeviren acizle talep eden aciz arasındaki fark bu meselede çok açık ortadadır. Hmm. Tamam mı inşallah? Birinci adam mazurken mazuriyeti de şöyle mazurdur. Gene Müslüman denmez. O adam müşriktir icmala. Ahirette Allah onu imtihan eder. Ne yapar? Allah onu mağfiret. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah şirki affetmez. Üç tane ayette açık, net, sarih bir şekilde böyle söylüyor. Kim derse ki Allah şirki affeder, kafirdir. Ona kafir demeyen kafirdir. Allah şirki affetmez. Evet. Burada kalalım. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah bize hakkı hak, batılı batıl göstersin. Hakka tabi, batıldan uzaklaşanlardan eylesin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.